Alle nieuwsquiz. Volgens NRC heeft welke vliegtuigmaatschappij een belastingschuld van 1,3 miljard euro? Pas. KLM. De premier van welk land had te maken met een droneaanval bij zijn huis? Iran. Ja, Irak is het. Irak, hoeveel punten staat Max Verstappen voor op Lewis Hamilton? 19. Ja. In welke Noord-Ierse stad is zondagnacht een bus gekaapt en in brand gestoken? Dublin. Belfast was het. Quincy Cario heeft zijn lidmaatschap opgezegd van welke politieke partij? Bijeen. Ja. Hoe oud wordt Guus Hiddink vandaag? 70. 75. Wie won het Groot Dicté van NPO Radio 1 bij de Prominente? Pas. Is het Derks was dat? Ja, inderdaad. Na hoeveel jaar is het Nederlandse leger weer actief in Mali? 20 jaar. 2 jaar. Wie is de nieuwe voorzitter van de Consumentenbond? Pas. Louis van der Laan. Wie vroeg via Twitter of hij 10% van zijn aandelen in Tesla van de hand zou doen? Pas. Dat was Elon Musk. Welk natuurpark wil dat de gemeente droppings van studenten verbiedt in het gebied? Hoogveluwe. Ja, inderdaad. Hoeveel klassieke Porsches zijn gestolen in het Belgische Bilsen vannacht? 40. 4. En de marathon van welke stad werd gewonnen in een tijd van 2 uur, 8 minuten en 22 seconden? New York. Dat was in New York. Jij plakt overal 0 achter, merk ik. Ja, dat is keer net wat ik denk hoge getallen. Ja. 4 had je goed. Geen 40, maar 4 in 4. Die tweede ronde. Oh, ja, dan kom je niet zo. 4 keer 3 is 12. Dat is niet veel. Nee. Nou, toch dank voor het meedoen. Nou, graag gedaan. Richard. En graag tot de volgende keer. Prima. Jullie ook. Veel dank, Theo Lap, Taco van Hoek, voor jullie komst. We gaan snel naar Sven. Dan weten we met wie je gaat praten, Sven. Zeker. Naar aanleiding min of meer ook van het nieuws van zojuist, namelijk dat Nederland zich alsnog aansluit bij die kopgroep van landen die niet meer wereldwijd willen gaan investeren in fossiele brandstof, maar ook over die tweede week van de klimaattop in Glasgow, ga ik praten met Dylan Jezelgus. En dat is de staatssecretaris voor Klimaat, zometeen in 1-op-1. NPO Radio 1. En eerst is Jan van der Putten nog hier voor het laatste nieuws. Justitie heeft beslag gelegd op 25 miljoen euro aan cryptomunten als Bitcoin en Ethereum. Vorig jaar was het bedrag veel lager, 8 miljoen. Cryptomunten worden vaak gebruikt om geld wit te wassen, zegt justitie. We hoorden het net, Nederland doet toch mee met landen die stoppen met investeringen in olie, kolen en gas. Zometeen hoort u daar veel meer over. In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is een radioloog aan het werk terwijl die besmet is met het coronavirus. Het ziekenhuis bevestigt bericht daarover uit het AD en zegt dat anders de continuïteit van de zorg in gevaar komt. En oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden. Hij was 24 jaar fractieleider in de Tweede Kamer. Van der Vlies was 79. Dankjewel Jan, dan weer naar de files. Tim Schaap. Er zijn 2 files te melden. De eerste kom je tegen op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht Oost is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat zorgt daarvoor een afgesloten rechte rijstrook en een half uur vertraging. Daar 7 kilometer voor vanaf Gorkum. Ook een file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Epe en het Harde 4 kilometer file. Komt daardoor een spoedreparatie. De linker rijstrook is daar dicht. Reken daar op een kwartiertje extra. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nederland sluit zich alsnog aan bij een kopgroep van landen die wereldwijd niet langer willen investeren in fossiele brandstoffen. Daar leek het eerst niet op. Tot onbegrip en onvrede van een deel van de Tweede Kamer had onze eigen Mark Rutte nou niet juist gepleit voor actie, actie, actie en niet langer voor bla, bla, bla. De beslissing ligt echt op het bordje van het nieuwe kabinet, was oorspronkelijk de reactie van Dylan Jezelgus, de staatssecretaris van Klimaat, verwijzend naar de demissionaire status van de huidige ploeg. Maar nu haken wij dus toch aan bij die kopgroep. De beslissing komt op het moment dat de klimaattop in Glasgow zijn tweede en allesbeslissende week ingaat. Uiterlijk zondag moet blijken of er een breed gedragen akkoord ligt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,8 graden... hoger dan de 1,5 graad zoals afgesproken in Parijs. Liefst nog die 1,5 graad natuurlijk. Maar in elk geval onder de 2 graden, waarboven de doemscenario's opduiken. Na de staatshoofden en de regeringsleiders die vorige week de wereld toespraken, is het nu de beurt aan de mensen die de letters op papier moeten krijgen, inclusief de befaamde komma's en punten. Dylan Jezelgus is als gezegd de bewindsvrouw verantwoordelijk voor het klimaat van dit land. Ze reist later vandaag af naar Schotland. Mevrouw Jezelgus, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat vertrekt de trein? Die is al vertrokken. Die is al een hele tijd geleden vertrokken met mensen die met de trein er naartoe zouden gaan. Ik had zelf vorige week begroting van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer te verdedigen. Dus ik ga vanavond met het vliegtuig. U dacht niet, ik geef het goede voorbeeld, ik ga met de trein? Had ik graag gedaan, maar dat is echt met de agenda onmogelijk geweest bij mij. Mm. Dus wat we wel doen, en dat doen we vanuit de overheid altijd, is het compenseren van de vlucht. Koffers al gepakt? Nee, daar heb ik straks 14 minuten de tijd voor op deze dag. Dus dat ga ik straks proberen. Uw tijd gaat af vanaf 12 uur in. Wat gaat u daar eigenlijk doen bij die top? Nou, ik ga daar heel veel gesprekken voeren met verschillende landen. Ook om hen te laten zien wat wij doen en wat wij graag zouden willen dat zij doen. En ik neem aan dat ze ook een vergelijkbaar gesprek met mij hebben. Mm. Er zullen ook Kamerleden van ons aanwezig zijn. En die organiseren daar ook events waar ik ook zal spreken. Dus het is eigenlijk een heel divers programma. Mm. Waarbij er en onderhandeld zal worden, maar ook natuurlijk met elkaar contact te leggen om te kijken hoe we dat ambitieniveau samen hoog kunnen houden. Hebt u nog iets toe te voegen eigenlijk aan het actie van Mark Rutte vorige week? Volgens mij valt het goed samen waar we nu voor staan. Hij kreeg direct wat cynische bijnaam, de Action Man. Welke bijnaam kan ik u geven? Nou, laten we even aan het eind van het gesprek kijken wat u ervan vindt. Nou, zal ik er een voorleggen? Mega Mindy van Milieu en Klimaat. Ik had me erg voorbereid op dit gesprek. Ik had van alles verwacht, maar deze zag ik niet aankomen. Mevrouw Jisselkus, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst maar eens even naar het nieuws van vanochtend, dat Nederland zich alsnog aansluit bij die topgroep van landen die niet langer wereldwijd wil investeren in fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Ik heb u vorige week nog in de Tweede Kamer horen zeggen, dat is echt aan een volgend kabinet. Wij zijn demissionair, dat moet het volgende kabinet doen. Wat is er veranderd? Nou ja, een aantal zaken. Verdrag of dat voorstel is vorige week neergelegd. Dat moesten we ook goed bestuderen. Hè. Het heeft ook natuurlijk gevolgen voor ons eigen beleid. En daarvan hebben we ook gezegd, ja, dat zou echt aan een demissionair kabinet moeten, of aan een nieuw kabinet moeten zijn. En tegelijkertijd zagen het aantal landen wel groeien. En voor een gelijk speelveld is het heel erg belangrijk dat dan zoveel mogelijk landen meedoen. Dus daar ligt dan ook een verantwoordelijkheid voor ons. Mm. En u heeft het ongetwijfeld ook meegekregen. De Kamer was er ook uitgesproken over. Die zei ook willen dat je het nog een keer goed bestudeert. Dus ja. Op die manier hebben we dat nu gedaan. Ja, daar lag een motie van Tom van der Leek, Kamerlid voor GroenLinks. Ja. En die zei, wij moeten ons aansluiten bij die topgroep. Maar toen zei u niet meteen, gaan we doen. Dus wat is er veranderd? Is er druk geweest? Zag u aankomen dat die motie die morgen oorspronkelijk in stemming zou worden gebracht een meerderheid zou halen, waardoor u toch mee moest gaan? Nee, zo hebben we er niet naar gekeken. Kijk, dit verdrag ligt primair sowieso bij de collega's van Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En we hebben er gezamenlijk naar gekeken. En op het moment dat je ziet dat ook meer landen zich aansluiten, in het belang ook van verduurzaming, in het belang van een gelijk speelveld, ook voor onze eigen bedrijven, ja. Ja, dan verandert dat de context ook enigszins. En tegelijkertijd, kijk, de inhoud, hè, dat je de overheidssteun aan fossiele investeringen afbouwt en op een gegeven moment mee stopt, Dat is precies ook wat wij willen. En er zijn ook allerlei stappen voor genomen. En in die stappen heeft Nederland ook altijd een voortrekkersrol gespeeld. Mm. Dus het is niet dat het inhoudelijk heel erg afwijkt van wat we willen, juist niet. Maar je moet ook gewoon kijken welke stappen kan ik nu nog demissionair nemen. Mm. Dus we hebben al deze zaken moeten afwegen. En dat hebben we ook gedaan de afgelopen dagen. Ja, en was het dan zo dat u hebt aangedrongen op het aansluiten bij die kopgroep? Met andere woorden, dat u Wopke Hoekstra en Tom de Bruin nog hebt moeten overtuigen. En misschien de minister van Buitenlandse Zaken ook nog, Ben Knapen. Nee hoor, nee. We hebben daar gezamenlijk nog een keer goed naar gekeken. En nogmaals, als je ziet dat het aantal landen ook toeneemt, dan krijg je natuurlijk ook weer een andere context. We willen graag een gelijk speelveld, ook voor onze bedrijven. We zullen ook met onze buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, ook in afstemming moeten blijven. Want daarvan is nog niet duidelijk of zij eronder gaan staan. Mm. En dat kan ook weer direct impact hebben op ons eigen land en de bedrijven hier. En dan gaat het erom dat je het op zo'n manier doet. Kijk, dat is mijn boodschap altijd en van al mijn collega's. Mm. We willen de verduurzaming in ons land houden. We willen de vermindering van de CO2-uitstoot in ons land houden. En we willen de banen in ons land houden. Ja. En daarom moet je altijd zorgvuldig afwegen. Als ik dat zonder die afweging had gedaan, dan had u tegen mij gezegd, had je daar niet wat langer over na moeten denken. Dus u hebt er wat langer over nagedacht en vandaar dus de kogel door de kerk, de beslissing om Nederland toch te laten aansluiten bij die kopgroep. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk landen dan aansluiten. En als je ziet dat dat aantal toeneemt en als je ziet dat dat een inhoudelijk ook een verhaal is wat bij ons streven past. Ja. Ja, dan kan je zeggen van oké, dan kunnen we daarbij aansluiten. En dan moet je alsnog natuurlijk wel in overleg met de landen om je heen. Ja. Wat betekent het dan? Want een verdrag tekenen is de moeite niet. Het gaat vervolgens om hoe zorg je ervoor dat je het waar maakt. En op een manier dat je de verduurzaming en de banen hier houdt. U zei net iets bijzonders, namelijk dat eigenlijk de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel hierover gaan. U bent toch de bewindspersoon van klimaat? Ja, Ja, en, maar klimaat is, zoals u weet, dat raakt eigenlijk elk onderdeel van ons leven en ook van beleid. Ja. Maar dus u bent de bewindsvrouw van het klimaat. Ja. Dit gaat over het klimaat. Hoezo moet Wopke Hoekstra dat dan beslissen? Nou, het gaat over overheidsinvesteringen in financiële energieprojecten in het buitenland. Dus ik zei financieel, hè, maar ik bedoel fossiele energieprojecten in het buitenland. Klimaat dus. Klimaat dus, maar het valt technisch gezien onder twee andere ministeries. Maar dat wil niet zeggen dat we daar geen contact over hebben, dat er niet afstemming is. Nou, soms gebeurt dat, gebeurt er iets bijvoorbeeld in het buitenland wat sneller en dan hebben we daarna afstemming erover of aan de voorkant. Maar dat geldt ook voor beleid in ons eigen land. We hebben een collega van Binnenlandse Zaken die bijvoorbeeld gaat over wonen en hoe we onze woningen kunnen verduurzamen. Ik heb mijn collega bij LNV over landbouw. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. En alleen zo krijg je wel klimaatbeleid wat ook echt breed opgezet is en het verschil gaat maken. Ja, er zijn hoge verwachtingen van deze top. Er wordt zelfs gezegd, wanneer deze klimaattop faalt, dan faalt alles. Woorden van Boris Johnson bij het begin van deze top. Vindt u dat ook? Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel mooi dat je met een hoog ambitieniveau er naartoe gaat en dat je daar zegt, alles op alles zetten om hier het optimale eruit te halen. Maar ik persoonlijk ben niet van het doemdenken, van als we nu falen, dan faalt alles. En de vraag is ook, wat is falen? Als je ziet dat we als Nederland en samen met andere landen voor elkaar hebben kunnen krijgen dat we in Europa nu voor 55% gaan en dat we als Europa zijn er met één mond gaan praten of praten in Glasgow om te zeggen van jongens, dit is ons ambitieniveau. Wij zijn de grootste consumentenmarkt. Dit is waar je dit gaat echt gebeuren. En op die manier ook andere landen weer hopelijk inspireert, uitdaagt, stimuleert om ook hun deel te leveren. Ja, ja, dan is zou mijn vraag zijn, wat is falen? Volgens mij zitten we in een proces waar we gewoon een hoog ambitieniveau en dan alles eruit proberen halen. Bij welk ambitieniveau is deze top wat u betreft geslaagd? Nou, wat mij betreft is het geslaagd als het daar. Wat ik heel mooi vond, want we zeiden het net al, ik ga deze week, hè, en vorige week waren de regeringsleiders en andere mensen waren daar. En daar is al gesproken. En wat je ziet is dat landen, bijvoorbeeld als China en India, zeggen, ik ga mijn ambitieniveau aanscherpen. Dan kunnen we nog wel zeggen, vinden we dat scherp genoeg is? Nou ja, van India weten we het. Wij hoorden net, vlak voordat ik met u ging praten, Diederik Samsom, de kabinetchef van Frans Timmermans. Gezondheid trouwens. Groentedrankje. Dat is een koffie. Oh, het is koffie. Ja, ik vergeet even dat u mij kunt zien. Ja, zeker. Wij hoorden Diederik Samsom en die zei, India doet mee, heel belangrijk, maar nu de Chinezen nog. En die staan er toch wat geharnaster in deze discussie. Met name als het gaat over hoe gaan we landen nou afrekenen? Hoe transparant wordt het meten van die CO2? Ja. Met andere woorden, wij kunnen hier van alles en nog wat willen, maar als de Chinezen niet meedoen, dan zijn we alsnog verloren, toch niet? Nou, ik denk dat het eerder andersom is. Ik denk dat wij hier inderdaad van alles willen en doen. En dat dat vervolgens ook de Chinezen bijvoorbeeld toont. Dit is echt, dit gaat echt gebeuren. En jouw klanten, bijvoorbeeld als de Europese markt zijnde, gaan ook dit soort dingen van jou vragen. Dus je zult die beweging ook moeten inzetten. Ja. Ik denk juist dat het een positieve boodschap is. En ik ben het meteen met u eens als u zegt, maar daar gaat het niet snel genoeg. En daarom is zo'n klimaattop ook heel erg belangrijk. Ja. Maar ik denk dat het signaal vanuit zo'n klimaattop juist, waarbij je als Europa de krachten bundelt, ook echt heel krachtig kan zijn. Maar dan nu even wanneer het een succes is. Is dat als we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,8, 1,9 graden, dus onder de 2, of moet het toch naar die 1,5 graad? Wat vindt u? Nou, uiteindelijk moeten we wat mij betreft ook naar die 1,5 graad. Daar streven we met z'n allen naar. Dat hebben we ook gezegd met elkaar. Onder de 2 in het liefst richting de 1,5. Maar als we inderdaad onder die 2 zouden komen, en dat zou kunnen nu met die aangescherpte doelen, en als je kijkt wat er vorige week allemaal afgesproken is en bekeken is, ja, dat zou wel een forse stap zijn. In 2015, als ik het goed zeg, toen we het Parijsakkoord tekenden, leek het erop nog op 3,7. Toen we aan dit, volgens mij een paar weken terug, leek het nog 2,7. Dus we komen wel dichterbij onze doelen. Maar we moeten ook eerlijk zijn, dat gaat dan vooral nog over de beloften die we met elkaar maken. Ja. Het gaat natuurlijk echt uiteindelijk over, gaan we ook leveren? En daar zullen we ons ook aan moeten houden, en elkaar ook. Exact. Maar is die top dan een succes als het onder de 2 graden blijft? In de beloftes en uitspraken en verwachtingen? Of moet het echt op 1,5 zitten en is Glasgow anders mislukt? Nee, ik... Wat ik graag zou doen is, als ik dan terug ben, hebben we het er nog een keer over, als dat mag van u. Zeker, u bent van harte uitgenodigd. Nou, deel doen we dat. Omdat ik graag ook daar wil zien wat de inzet en ambitieniveau nu is. Ik zie wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Dat is echt fors. Mm. Dus ik zou ook graag deze week willen aankijken. Mm. En ik ga erheen met in ieder geval optimisme en het hoogst mogelijke eruit te halen. En niet van, dit zou dan de mislukking zijn en dan hebben we gefaald. Mm. Maar ambitieniveaus zijn hoog. Goed. De vraag is even, dit gaat allemaal toch over vrij abstracte dingen. Dat wil zeggen voor heel veel mensen. Namelijk temperatuurstijgingen, 2 graden. Dat is voor heel veel mensen toch ver van hun bed. Als je dan kijkt naar de toespraak van Boris Johnson, die kwam met hele concrete dingen. Die had het over, het Verenigd Koninkrijk moet het Saoedi-Arabië worden van de windenergie. Die heeft hele ambitieuze plannen voor de vergroening van zijn hele economie. De energietransitie. Als je dat legt naar wat Nederland tot nu toe heeft laten horen, hoe steekt Nederland daar dan in alle eerlijkheid concreet gezien bij af? Ik vind eerlijk gezegd dat wij het... ik ben hierin wederom optimistisch en realistisch. Ik vind dat wij het goed doen, maar we doen het nog niet goed genoeg. Ik heb vorige week heb ik de klimaatnota aan de Tweede Kamer mogen presenteren. En daarin staat waar wij... we hebben ons eigen doel in 2030 van 49%. Mogelijk dat een nieuw kabinet met hogere doelen komt. Maar op dit moment is dat ons doel. Ja. En in de klimaatnota laten we zien waar gaan we heen. Komen we richting dat doel. Ja. En we gaan heel hard richting het doel. We zijn er nog niet. Dus er is nog echt fors veel werk nodig. Sterker nog, er is best veel kritiek ook vanuit de Raad van State dat wij onze doelstellingen dus telkens niet halen. Of net mondjesmaat wel. Maar het gaat mij om de grote plannen erachter. Concreet. Wij worden niet het Saoedi-Arabië van de windenergie, toch? Nou, ik hoop... Kijk, Nederland is als klein land altijd groot geworden in de wereldgeschiedenis, op de hele wereld, doordat wij de oplossingen verzinnen voor de problemen waar de hele wereld mee te maken heeft. Kijk hoe we omgaan met water, met de zee. En ik denk dat wij... Ik hoef helemaal niet Saoedi-Arabië, nieuw Saoedi-Arabië te worden. Ik wil de Nederlandse naam hoog houden. En dat is wat wij nu weer kunnen doen. Maar dan moet je snel beginnen. Dan moet je snel met concrete plannen komen. Er zijn energiecentrales die dolgraag willen overstappen op waterstof, bijvoorbeeld. Maar daar zitten hele grote investeringsprogramma's achter. Ja. Zo'n bedrijf heeft daar gemiddeld 10 jaar voor nodig om te schakelen. Als het alleen maar om een kolencentrale te sluiten, dat doe je ook niet van vandaag op morgen. Dan zijn er de vergunningstrajecten, die duren in dit land gemiddeld 7 jaar. Met andere woorden, als je iets wil bereiken, moet je er vandaag de dag mee beginnen. Dus waar beginnen we mee? Nou, gelukkig zijn we al een tijdje bezig. We zijn echt al een hele tijd bezig. Zo heb ik afgelopen zomer, maar mijn voorgangers hebben veel meer gedaan natuurlijk, maar afgelopen zomer nog 750 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren juist in die waterstofinfrastructuur waar u het over heeft. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bestaande gasleidingen omgebouwd kunnen worden en geschikt gemaakt kunnen worden voor waterstof. Mm. Waarom is dat belangrijk? Dat is zodat we de industrie kunnen verduurzamen. Wij hebben hele belangrijke industrieën en sectoren in ons land. En die hebben eigenlijk een ideale ligging aan zee. Mm. Dus als je nou met elkaar slim zou investeren, waar we dus al een tijd mee bezig zijn, en volgens mij is daar nog veel meer op nodig door een nieuw kabinet, met wind op zee, om ervoor te zorgen dat die infrastructuur op orde is, om ervoor te zorgen dat die bedrijven echt hun processen kunnen verschonen, kunnen omzetten naar waterstof bijvoorbeeld. Maar daar zal meer voor nodig zijn. Onze netten dienen verzwaard te worden. Hè, want het is niet. Eigenlijk gaat die transitie nog veel sneller dan we hadden voorzien. Hmm. Nou, die netbeheerders investeren tot 2030 al 40 miljard in die netten. En daar zal meer nodig zijn. Sterker nog, het net moet fors worden uitgebreid. En ook daarvoor geldt weer vergunningen en geld. Nou, het is. Het klopt, maar er geldt iets meer. Het gaat er ook om over. We zijn uiteindelijk een klein landje waar we alles moeten inpassen. Ja. Dus die vergunningen, heeft u gelijk, dat is volgens mij een frustratie van iedereen in elke sector. Soms duurt dat wel erg lang. Maar als je heel zuiver kijkt naar bij die netten, wat is daar nog meer? Dan gaat het ook inderdaad over hoe richt je je land in? Wat is ook de gezonde energiemix van de toekomst? U weet dat ik ook scenario-studie daarnaar doe. Bijvoorbeeld ook om te kijken, speelt kernenergie daar een rol in? Zo ja, wat betekent dat dan voor de inrichting van je land? Nou, beantwoord u die vraag eens, want die stond ook nog op mijn lijstje. Dat wil zeggen, in mijn hoofd dan. Nou ja, kijk, alle belangrijke onderzoekers van de IPCC tot naar elk niveau, internationaal tot nationaal, laten zien dat kernenergie een belangrijke rol zou kunnen en of moeten spelen in een energiemix. Ja. Wat u betreft ook? Ja, wat mij betreft, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Alleen met wind en zon komen we er niet, want het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus je hebt altijd iets daarnaast nodig om ervoor te zorgen dat we niet in het donker zitten en dat we het niet koud hebben en het land door blijft draaien. Nou, en dan kan je zeggen, nou, dan accepteer ik dat dat gas is, dat kan. Ik wil graag zo min mogelijk afhankelijk zijn van gas. U weet, we hebben in Groningen gezegd, we gaan daar niet meer gas winnen. Mm. Dat betekent automatisch dat we ook afhankelijker zijn geworden van landen als Rusland. Dat heb ik liever niet. Ja. Dus ik vind heel gezond om te kijken wat kan daar in plaats daarvan. En daar zou kernenergie echt een rol in kunnen spelen. Maar het is niet aan mij. Dat is aan mijn opvolger. En die wat mij betreft zich ook met name zou kunnen laten leiden door wat uit zo'n scenario-studie komt. Daar gaan wetenschappers naar kijken. Daar wordt natuurlijk al jaren over nagedacht. En we weten allemaal dat het hartstikke peperduur is. En dat er vanuit de industrie zelf weinig animo is om een kerncentrale te gaan financieren. Dus daar zal de overheid dan een rol in moeten spelen. Maar vindt u dan dat het volgende kabinet een nieuwe kerncentrale zou moeten bouwen in dit land? Nou, kabinet, Rijksoverheid en de overheid bouwt geen kerncentrales. Maar moeten financieren? Dat zou kunnen. Dat is echt aan een nieuwe overheid of een nieuw kabinet. Wat wij hebben gedaan is een marktstudie. En in de marktstudie hebben we aan marktpartijen gevraagd: zou jij interesse hebben in nieuwe kerncentrales in Nederland? En omdat we altijd hoorden, nee, dat willen ze niet. Nou, vanuit de Tweede Kamer, motie van Klaas Dijkhoff, zei onderzoek dat is. Nou, blijkt dat marktpartijen daar wel voor openstaan, maar bepaalde randvoorwaarden bij hebben. Mm-hmm. Zeg, investeer dan. Zorg dan dat het in ieder geval bekende technieken zijn. Ga hier niet nieuwe dingen uitproberen, want bekende technieken zijn veilig en kostefficiënt en dat kan. Maar ze hebben ook inderdaad gezegd, er zal ook een bijdrage vanuit het Rijk voor nodig zijn. Nou, zoals we dat ook zien overigens bij andere energievormen. En ik denk dat een nieuw kabinet daar gewoon naar moet kijken. Ik denk ook dat een nieuw kabinet komende 4 jaar in ieder geval die knoop zou door moeten hakken. Maakt nou kernenergie onderdeel uit van die energiemix voor Nederland tussen 2030 en 2050? Want daar hebben we het over. Mm. Dit is niet voor 2030. Ja of nee? Want dus je kunt het volgende niet... kabinet moet de beslissing nemen of er nieuwe kerncentrales bijkomen in dit land? Nou, dat zou mijn advies zijn, omdat je anders daarna echt ook weer te laat begint te worden voor te raken voor de periode 2030-2050. 2030 is al bijna. Ja. Dus het lijkt mij, laat je voeden door wat de markt zegt, van wat hebben zij nodig. Dan kan je daar wat van vinden, politiek. Laat je voeden door zo'n scenario-studie. Wat voegt het wel of niet toe? Ja. En mijn pleidooi voor klimaatbeleid in algemene zin altijd is, haal die ideologie eruit en kijk gewoon naar de feiten. En neem op basis van die feiten dan politieke besluiten. En ik ga ervan uit dat een nieuw kabinet het ook op die manier zal inrichten van wat is nou nodig? Ja. En dan kan je daar een politiek besluit over nemen. Nou, dat kan met of zonder kernenergie. Daar ga ik niet over. U had het over uw opvolger. Is de kans groot dat u zelf uw eigen opvolger bent? Oh joh, ik zal al heel blij zijn als er gewoon een nieuw kabinet zit. Dat is er met een paar weken. Er gaan scenario's rond Sinterklaas. Alles wordt nu doorgerekend. Uw eigen ambtenaren hebben de stukken ook ingeleverd. Dus u weet ook wat daarin staat. U weet vast ook wat daar besproken wordt aan die onderhandelingstafels op uw beleidsterrein in elk geval. De vraag is, wilt u door? Ik ben heel blij met wat ik nu doe. Ik ga niet. En u heeft deze vraag op verschillende momenten in het verleden aan mij gesteld. En mijn antwoord gaat eigenlijk nooit veranderen. Ik ben nooit bezig met mijn volgende stoel. Ik ben bezig met wat ik vandaag waar kan maken. Ja, maar die volgende stoel zit er over een week of 4, 5 misschien wel aan te komen. En dat zien we dan wel. Ik vind het belangrijker dat ik. Ja, natuurlijk. Ik doe dit met veel plezier. En of dat klimaat is of een heel ander onderwerp of gewoon misschien helemaal niks. Ja, dat is echt aan het uiteindelijke plaatje waar we op uitkomen. Ja, ik ken de procedures, maar het gaat mij Maar zo zit ik er ook echt in. Ja, maar het gaat mij om uw eigen ambitie. En dan kun je ook nog de vraag stellen of een staatssecretaris niks ten nadele van u of uw ambt, maar of dat zwaar genoeg is voor deze portefeuille. Namelijk, als je kijkt naar de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan en de alarmbellen die overal rondgaan. Zou het geen goed idee zijn dat er gewoon een minister komt voor het klimaat? Ja, dat zijn keuzes, daar ga ik echt niet over. Nee, maar ik u hebt er toch wel een opvatting over? Nou, ik moet u eerlijk zeggen dat ik in die 5, 6 maanden dat ik dit nu doe, geen moment heb gedacht, jeetje, dat was makkelijker geweest als het een ministerschap was geweest, of ik mis hier bevoegdheden. Zo heb ik er niet in gezeten. Zo heb ik het ook niet ervaren. Mm. Maar het kan een politieke wens zijn om dat anders in te richten. Nou ja, het kan ook een signaal zijn. We vinden dit allemaal hartstikke belangrijk. Net als bijvoorbeeld de minister voor Wonen, waarover wordt gesproken. Ja. Een minister van Klimaat, als je kijkt dat dit een hele grote crisis mondiaal is, zou natuurlijk wel een signaal zijn, of niet?